ความในตอนที่แล้วมาพระเจ้าพารณสีไม่ทรงรับทราบในเรื่องที่เต่าเจ้าเล่ห์ซึ่งถูกโยนลงวังน้ำวนและจมลงไปจนถึงนาคพิภพและไปแต่งเรื่องหลอกลวงว่าตนเป็นราชทูตของเมืองพารณสีพระเจ้าพารณสีต้องการจะยกราชธิดาสมุทรชาให้มาสยุมพรกับท้าวทศรถเจ้าเมืองนาคพิภพและถูกส่งลงมาเพื่อแจ้งให้เจ้าบันดาลกำหนดวันไปรับราชธิดาสมุทรชาแต่เมื่อนาคมานพซึ่งเป็นทูตของท้าวทศรถขึ้นไปถึงเมืองพารณสีเต่าก็ลอบหนีลงไปในสระโบกครณีก่อนเข้าเมืองและไม่ยอมโผล่ขึ้นมาอีกเลยผู้ก็จะพูดจากนาคพิภพจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพารณสีเองแต่พระเจ้าพารณสีก็ไม่ได้ทรงทราบเรื่องราวอย่างใดเลยมิหนำซ้ำยังทรงรับสั่งว่างูกับมนุษย์จะแต่งงานกันได้อย่างไรเมื่อนาคมานพราชทูตกลับลงไปแจ้งแก่ท้าวทศรถและแถมท้ายว่าพระเจ้าพารณสีรับสั่งดูถูกดูหมิ่นท้าวทศรถว่าไม่คู่ควรกับราชธิดาสร้างความพิโรธโกรธแค้นในท้าวทศรถมากจึงยกกองทัพนาคทั้งมวลขึ้นมาและเข้าไปตั้งท่าขู่คำรามในเมืองพารณสีจนชาวประชาหวาดหวั่นพากันมาร้องเรียนให้พระเจ้าพารณสียกราชธิดาให้แก่ท้าวทศรถเสียซึ่งพระเจ้าพารณสีก็ต้องจำยอมในที่สุดยอมยกราชธิดาสมุทรชาให้และกว่าจะรู้ตัวว่าตนตกมาอยู่ในเมืองนาคก็เมื่อพระราชธิดาทรงให้กำเนิดราชบุตรแล้วทั้งสี่พระองค์และมีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าทัตตะมีความเฉลียวฉลาดจนท้าวสกะเทวราชยกย่องและเปลี่ยนพระนามให้เป็นพระภูริทัตตะซึ่งต่อมาได้ออกรักษาศีลอุโบสถเพราะต้องการความสุขอันถาวรทางธรรมะและวันหนึ่งพรามกับลูกชายซึ่งมีอาชีพเป็นพรานป่าก็มาพบเข้าโดยบังเอิญเมื่อได้พบพระภูริทัตก็ได้สอบถามความเป็นมาซึ่งพระภูริทัตกำลังจำศีลอุโบสถอยู่จึงพูดโกหกไม่ได้จำต้องเล่าความเป็นมาอันแท้จริงให้ฟังแต่แล้วนึกเกรงขึ้นมาว่าพรามนั้นจะขัดขวางการถืออุโบสถศีลของท่านไม่ให้สำเร็จได้จึงชักชวนพรามพ่อลูกนั้นลงไปยังเมืองบาดาลและรับปากว่าจะแต่งตั้งให้มีศักดิ์ศรีใหญ่โตและมีทรัพย์สินมากมายแต่แม้จะได้รับความสุขมากมายแต่พรามนั้นบุญน้อยจึงเกิดคิดถึงบ้านและเมียจึงขอลาจากพระภูริทัตเพื่อจะกลับบ้านและปฏิเสธทรัพย์สินตลอดจนโยนแก้วสารพัดนึกที่พระภูริทัตประทานให้และแจ้งว่าแก่แล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วต้องการจะไปบวชพระบุตรเมื่อพรามรับคำแล้วพระภูริทัตก็ตัดเรียกนาคมานพมาสั่งให้พาพรามไปส่งยังโลกมนุษย์พอถึงโลกมนุษย์ขณะที่กำลังเดินทางไปบ้านพรามก็ได้ชี้บอกลูกชายว่า ลูกเอ๋ยเราเคยมายิงเนื้อสุกรที่นี่กันจำได้หรือเปล่า พอถึงสระโบกครณีแห่งหนึ่งก็ชวนลูกชายลงอาบน้ำขณะนั้นเครื่องประดับและผ้าทิพย์ก็อันตรธานหายกลับไปยังนาคพิภพผ้าชุดเก่าที่เคยนุ่งห่มมาแต่ก่อนพร้อมทั้งธนูศรและหอกก็ปรากฏมีมาตามเดิมส่วนมทัศลูกชายจึงร้องไห้ด้วยความเสียดายพรามบิดาจึงปลอบว่า สมมทัศลูกเอ้ยจะร้องไห้ไปทำไมเจ้าอย่าวิตกไปเลยนะตราบใดที่เนื้อในป่ายังมีอยู่เราก็จะข้ามาเลี้ยงชีพกันต่อไปกลับไปบ้านกันก่อนเถอะลูกวะแม่พรามณีข้ากับลูกกลับมาแล้วจัดหาอาหารเลี้ยงดูเราก่อนเถอะแม่พรามณี แหมหิวกลับมาชนะก็พรามนี่โสมทัศน ์ครับ เจ้ากับพ่อเจ้าไปไหนมาฮะไปช้านานถึงเพียงนั้นเชียวเหรอ ฮะคือว่าข้ากับพ่อน่ะได้ลงไปอยู่ในนาคพิภพเมืองมาดานกันใช่ไหมด้วยฤทธของจอมนาคภูริทัตจ้า อ๋อแล้วนี่เจ้าได้อะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าล่ะลงไปถึงเมืองบาดาลทั้งทีน่ะ พระภูริทัตน่ะจะให้แก้วสารพัดนึกแก่พ่อแต่พ่อน่ะสิไม่ยอมรับเอากลับบอกซะว่าแก่แล้วอยากจะออกบวชจ้ะแม ่ช้าๆจะพามเข้าอ๋อเมื่อหนึ่งก็ทิ้งทารกให้ตกเป็นภาระเลี้ยงดูแก่เรา แท้จะอยู่ซะในหน้าพิภพซะตั้งนานฮะครั้งกลับมาน้องจะออกบวชซะอีกหรอช้ามันจะมากไปแล้วนี่ก็แก่น้อยพระภูริทัศน์ให้แก้วมณีก็ไม่เอาช้าไม่บวชซะที่นั่นเล่าจะมาที่นี่ทำไมล่ะฮะ โถโถแม่พรามณีจ๋าอย่าวิตกไปเลยนะจ๊ะตราบใดที่เนื้อในป่ายังมีอยู่ข้าจะไปหามาเลี้ยงเจ้าไปจนเถอะสมบัติออกไปป่าล่าสัตว์กันยังเก่าต่อไปดีกว่าเฮ้ยอยู่บ้านก็รำคาญให้แม่เขาคอยรับประทานอยู่ที่นี่แหละปัดสมบัติ ครั้งนั้นมีครุฑตนหนึ่งอยู่ที่ต้นงิ้วข้างมหาสมุทรภาคใต้ใช้ปีกกระพือลมแบกน้ำในมหาสมุทรลงไปจับนาคราชที่ตัวหนึ่งแต่จับทันศีรษะเพราะยุคนั้นครุฑยังไม่รู้จักวิธีจับนาคปล่อยหางห้อยลงมาพาบินไปเหนือป่าหิมพานต์ครั้งนั้นยังมีพราหมณ์ชาวกสิกรัฐผู้หนึ่งบวชเป็นฤาษีสร้างปันศาลาอยู่ในป่าหิมพานต์ด้านหนึ่งของที่ทรงกลมของฤาษีนั้นมีต้นไทรใหญ่ซึ่งเป็นที่พักสบายของฤาษีในตอนกลางวันพอครุฑหิ้วนาคผ่านมาถึงยอดไทรใหญ่ต้นนั้นนาคก็เอาหางพันกิ่งไทรไว้เพื่อจะให้หลุดพ้นจากครุฑแต่กำลังบินของครุฑมีมากต้นไทรนั้นก็ถอนรากติดหางนาคไปด้วยพอไปถึงต้นนิ้วใหญ่ที่อาศัยก็ฉีกท้องนาคกินแต่มันเหลวแล้วก็ทิ้งร่างลงไปในท้องมหาสมุทรต้นไทรที่ติดหางนาคก็ตกลงไปด้วยเสียงดังสนั่นพญาครุฑสงสัยว่าเสียงอะไรพอมองเห็นต้นไทรก็นึกได้โดยท่องแท้ว่าเป็นต้นไทรที่คล้ายจงกรมของพระดาบสก็สงสัยว่าตนจะเป็นผู้ทำอกุศลหรือไม่เนาะคิดแล้วจึงแปลงเพศเป็นมนุษย์น้อยไปยังสำนักพระดาบสขณะนั้นพระดาบสกำลังปราบที่ให้ราบอยู่มนุษย์น้อยจึงถามว่า พระคุณเจ้าที่เดินตรงนี้เป็นอะไร ตรงนี้แกเดิมเป็นต้นสายใหญ่พญาขุดโฉกพญานาคเฉียดมาพญานาคก็เอาขนดหางพันกิ่งใส่ไว้หวังจะให้หลุดจากกรงเล็บครุฑหากแต่ว่าพญาครุฑนั้นมีพละกำลังมากจึงบินไปด้วยกำลังแรงต้นไทรก็เลยถอนรากถอนโคนติดพญานาคนั้นไปด้วยที่ตรงนี้อาตมาจึงต้องมาปราบให้เรียบเพราะเป็นที่เดินจงกรมของดาบทและเป็นที่พักผ่อนใต้ร่มไทรด้วยแต่ขณะนี้ไม่มีร่มไทรเสียแล้วคงจะพักผ่อนไม่ได้อีกแล้วละมนุษย์น้อยเอ่ย พระคุณเจ้าเรื่องดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมาอกุศลกรรมจะมีแก่พญาครุฑหรือไม่พระคุณเจ้า อกุศลกรรมไม่มีเพราะพญาครุฑไม่มีเจตนา พระคุณเจ้าถ้าที่นั้นอกุศลกรรมคงมีแก่พญานาคเท่านั้นแต่ไม่ล่ะพระคุณเจ้าม านพน้อยเอ้ยพญานาคตัวนั้นจับต้นไทรไม่ใช่เพื่อจะทำร้ายแต่เพื่อจะให้พ้นภัยเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมก็ไม่มีแก่พญานาคเหมือนกันมานพน้อย ข้าพเจ้าโล่งใจมากที่ได้คำตอบของพระคุณเจ้าข้าพเจ้าดีเลยคือพญาครุฑนั้นข้าพเจ้ายินดีในการแก้ปัญหาของท่านเหลือเกินพระดาบสข้าพเจ้าจะถวายมนต์บทหนึ่งชื่ออลัมพายเป็นมนต์หาข้ามิได้ขอพระคุณเจ้าจงรับ ช่างเถอะช่างเถอะเราไม่ต้องการมนต์เลยท่านจงไปเถอะท่านพญาครุฑ พระคุณเจ้าขอได้โปรดรับไว้เถอะข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นที่จะมอบมนต์วิเศษบทนี้ถวายพระคุณเจ้าอยู่แล้วขอได้โปรดจะขับศรัทธาเลยเพื่อกุศลบุญแห่งข้าพเจ้าย ังมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีหยิบยืมหนี้สินเข้าไว้มากมายครั้นจะมีทวงถามมากเข้าก็คิดไปว่าเราจะอยู่ในเมืองนี้อีกทำไมเข้าไปตายใช่ไหมป่าดีกว่าคิดแล้วก็ออกจากบ้านไปเข้าไปในป่าจนบรรลุถึงอาสมพระดาบสจึงได้อยู่ปฏิบัติพระดาบสจนพระดาบสพอใจคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้มีอุปการะแก่เรามากเราใช้มนต์ที่พญาครุฑให้ไว้แก่พราหมณ์นี้ แล้วก็ให้พราหมณ์เรียกมนต์ชื่ออาลัมพายนั้นทำให้พราหมณ์มองเห็นอุบายที่จะได้เลี้ยงชีพต่อไปและคิดที่จะลาพระดาบทไปเสียครั้นต่อมาไม่นานก็อ้างเหตุผลลาพระดาบทไปเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็เดินออกจากป่าไปจนถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาเดินสาธยายมนต์นั้นไปตามทางขณะนั้นนางนาคมาริกาบริวารของพระภูริทัตพากันถือเอาดวงแก้ววิเศษออกจากนาคพิภพมาแล้ววางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำพากันลงเล่นน้ำตลอดคืนครั้นรุ่งอรุณก็ขึ้นมาจากน้ำมานั่งล้อมแก้วมณีนั้นเพื่อให้แสงแก้วเข้าสู่กายพอพราหมณ์เดินสาธยายมนต์มาถึงนางนาคมาริกาได้ยินเสียงมนต์ก็นึกว่าพราหมณ์นั้นเป็นพยาครุฑก็ตกใจกลัวความตายรีบแทรกแผ่นดินหนีไปยังนาคพิภพลืมหยิบแก้วมณีนั้นไปด้วยพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจหยิบเอาไปทันทีคิดมาจึงพูดกับบุตรว่า เอแก้วดวงนี้เป็นดวงที่พระภูริทัตให้เราไม่ใช่เหรอสมทัต ใช่แล้วใช่แล้วล่ะพ่อดวงเดียวกันแน่เลยฮะ สมทัตแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะหลอกเขาจะเป็นยังไงสมทัต พ่อนี่คิดยังไงนะแปลกจังไงเวลาพระภูริทัตให้ก็ไม่รับเดี๋ยวนี้กลับจะมาหลอกพราหมณ์เราซะอีกโอ้นี่อย่าเลยพ่อไม่ดีหรอก จะไม่รวมมือกับพ่อเขาช่างแค่สมทัตด้วยแต่ไปดูนะพอจะหลอกถามคนนี้เอาแก้วมณีมาซะเจ้าอยู่ตรงนี้ก่อนไปแล้วกันพ่อจะเข้าไปพูดกับเขาเองรอพ่ออยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวนะลูกนะนี่พ่อพรามจะรีบร้อนไปไหนล่ะ มีธุระอะไรกับเราเหรอพ่อพรามอาวุโส คือแก้วมณีมีสิริมงคลทำให้เกิดความรื่นรมย์ใจที่ท่านถืออยู่เนี่ยโดยมันเป็นของใครล่ะ อ๋อเดิมเป็นของผู้หญิงตาแดงนั่งล้อมกันอยู่เราเดินมาก็พอดีได้มาวันนี้เอง นี่พ่อพรามพ่อพรามรู้ไหมว่าแก้วเนี่ยนะข้าเคารพบูชาระดับแล้วเก็บรักษาดีก็จะให้คุณถ้ารักษาไม่ดีก็จะมีแต่ความพินาศผู้ไม่ฉลาดไม่ควรมีไว้เราจะให้ทองแก่ท่านร้อยแผ่นท่านจงให้แก้วนี้แก่เราเถิดนะพ่อพราม โอ้โหของดีมีค่าอย่างเนี้ยไม่ควรแลกเปลี่ยนกันด้วยทรัพย์สินใดๆทั้งนั้นเราไม่ขายท่านหรอกท่านพรามอาวุโส ถ้าเช่นนั้นนะท่านต้องการอะไรล่ะ เราต้องการจะรู้ที่อยู่ของพญานาคผู้มีฤทธิ์มากกว่านาคใดๆใครบอกแก่เราได้เราก็จะให้แก่ผู้นั้นท่านพราหมณ์อาวุโส นี่ท่านเป็นพญาครุฑเที่ยวแสวงหานาคเป็นพักษาหารของตนอย่างนั้นเหรอท่านพราหมณ์น้อย โอ้เปล่าเลยเราไม่ได้เป็นพญาครุฑเกิดมายังไม่เคยเป็นครุฑเลยเราเป็นแต่เพียงหมองูสนใจงูพิษเท่านั้นแหละท่านพราหมณ์อาวุโส นี่เนี่ยพราหมณ์น้อยเราขอถามท่านอีกสักหน่อยเถอะนะท่านน่ะมีกำลังเพียงไรแล้วก็มีศิลปศาสตร์อะไรหรือว่ามีคุณวิเศษอันใดจึงไม่กลัวเกรงนาคซึ่งมีฤทธิ์และก็มีพิษอันร้ายกาจเช่นนั้น เรามีคุณวิเศษจากมนต์ชื่ออาลัมพายซึ่งได้เรียนมาจากพระดาบทชื่อโกศียโคตรเราเป็นอาจารย์ที่สามารถฆ่าสัตว์มีพิษร้ายได้ด้วยมนต์นี้แหละท่านพรามอาวุโส พรามเนศาสตร์เห็นทางจะได้แก้วจึงปรึกษากบุตรว่า โสมทัตลูก คร ับ เราต้องเอาแก้วนี้ให้ได้นะลูกนะ ครับ เมื่อมีโอกาสเช่นนี้แล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือไปอีก คือพ่อจ๋านี่เราไปถึงที่อยู่ของพระภูริทัตแล้วเราก็บูชาท่านก็ทำไมพ่อถึงจะคิดประทุษร้ายต่อผู้มีความดีแก่เราด้วยความหลงอย่างนี้เล่าถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์สมบัติอันไหนนะก็ไปหาท่านเถอะท่านคงจะใ แล้วคิดว่าคงจะให้มากๆด้วยนะพ่อนะ นี่เจ้าโสมทัศน ์ครับ จะอย่ามารู้ดีกว่าพ่อหน่อยเลย ทำไม เราควรกินของสุกซึ่งมีอยู่ในภาชนะที่มันอยู่ในมือของเราอย่าปล่อยให้ประโยชน์ที่เห็นประจักษ์ตาล่วงพ้นผ่านไปอีกเลยเข้าใจไหมเจ้าโสมทัศน ์คือนี่แต่พ่อจ๋านี่ไอ้การประทุษร้ายมิตรสละความเกื้อกูลมันจะต้องไปหมกไหม้อยู่ในนรกอันร้ายแรงแผ่นดินย่อมคุ้มครองคนอย่างนั้นไว้ไม่ได้หรอกหรือเมื่อมีชีวิตอยู่มันก็จะสู้ซีดนะพ่อนะคือว่าถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระภูริทัตก็จะประทานให้ได้ถ้าพ่อทำร้ายท่านพ่อจะประสบเวรที่ทำไว้นะพ่อนะ รู้ก่อนสมถะ รู้แล้ว เราเป็นพราหมณ ์รู ้บูชามหายันย่อมไว้สุดจากบาปได ้นั่นเหรอ ใช่เราทำผิดแต่พระภูริทัตแล้วบูชามหายันซะมันจะพ้นบาปเองนั่นแหละสมถะ อ๋องั้นก็เอาเถอะถ้าพ่อคิดอย่างนั้นเห็นทีว่าเราพ่อลูกจะต้องแยกทางกันซะแล้วละพ่อลูกคงจะไม่เดินร่วมทางกับพ่อผู้ทำบาปหยาบช้าอย่างนี้อีกแม้แต่ก้าวเดียวหวังว่าคงไม่ว่าลูกเนรละคุณนะต่างคนต่างไปพ่อไปทางซ้ายลูกไปทางขวานะไปนะ แล้วโสมทัศน์ก็หนีบิดาไปต่อหน้าเข้าไปในป่าหิมพานต์บรรพชาเป็นฤาษีทำอภิญญาและสมาบัติให้เกิดมีได้เสื่อมคลายแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกข้างพรามเนศาสตร์คิดเสียว่าโสมทัศน์จะไปไหนนอกจากบ้านเพื่อนเห็นท่าทางพรามอาลัมพายไม่พอใจนักจึงปลอบว่า แต่พรามน้อยท่านอย่าวิตกไปเลยเอาละเราจะชี้ทางภูริทัศน์ให้มาสิตามเราไปสิถึงที่จำสิงของนาคภูริทัตแล้วนั่นไงเห็นไหมพญานาคที่นอนขดอยู่บนจอมปลวกนั่นไงล่ะท่านจงจับเอานาคใหญ่นั้นแล้วก็ส่งแก้วมณีมาให้เราเถิดพรามน้อง เราคิดได้แล้วไม่ผิดเลยว่าอิตพรามคนนี้จะต้องมาทำอันตรายแก่อุโบสถของเราเราจึงได้พาไปยังนาคพิภพท่านให้ยศให้สมบัติเป็นอันมากครั้นให้แก้วมณีสารพัดนึกแกก็ไม่รับทำเป็นคนมักน้อยและบอกว่าจะออกบวชบัดนี้กลับไปหาหมองูมาพรามคนนี้เป็นคนประทุษร้ายมิตรถ้าเราโกรธศีลของเราก็จะขาดเราได้อธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์สี่ไว้แล้วจะต้องรักษาไว้ให้ได้ถึงหมองูนี้จะตัดจะเผาจะฆ่าหรือจะแทงเราก็ตามทีเถิดเราจะไม่โกรธแกเลยหากเราจะจ้องดูแกด้วยความโกรธแกก็จะพินาศย่อยยับเป็นขี้เถ้าไปในทันทีช่างเถิดเราจะต้องรักษาอุโบสถของเราไปด้วยขันติธรรมคือความอดทนหมดเท่านั้น ภูริทัตนาคราชคิดดังนั้นแล้วก็หลับตาซุกศีรษะเข้าไว้ในขนดนอนนิ่งนิ่งตึงกายลำพายก็ไร่มนขยับเข้าไปใกล้พระภูริทัตจับหางกระชากออกมาแล้วกดศีรษะไว้อย่างแน่นงัดปากให้อ้าเคี้ยวยาบ้วนลงไปหมดแล้วก็วางเหยียดยาวลงกับพื้นดินเหยียบย่ำจนพระภูริทัตรู้สึกเจ็บปวดจับหางยกศีรษะให้ลงต่ำขย่าให้สำรอกอาหารออกมาจนหมดพระภูริทัตรู้สึกเจ็บปวดประหนึ่งว่ากระดูกจะแตกออกไปแล้วแกก็จับหางยกขึ้นฟาดลงกับแผ่นดินเหมือนฟาดผ้าพระภูริทัตได้รับทุกขเวทนาถึงป่านนั้นก็มีได้โกรธ พรามอนันพายทรมานพระภูริทัตจนหมดกำลังแล้วเอาเถาวัลย์มาถักเป็นกระโปรงจากพระภูริทัตยัดใส่ลงไปจะนำตัวพระภูริทัตใหญ่เข้ากระโปรงไม่ได้พรามอนันพายเสร็จแล้วพรามใจชั่วก็แบกกระโปรงเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านประกาศว่าใครจะดูหน้ากรามก็เชิญมาดูชาวบ้านก็พากันมาล้อมดูเมื่อพรามผู้มีบนอาลัมพายเห็นคนมามุงดูกันมากพอสมควรแล้วจึงเรียกนาคออกจากกระโปรงพระภูริทัตก็พยายามบำเพ็ญขันติอดทนไม่โกรธและคิดว่า เอาละวันนี้เราจะเล่นให้ชาวบ้านมีความรื่นเริงสนุกสนานเมื่อพรามอลัมพายได้ทรัพย์มากก็คงจะปล่อยเราไปแต่แกจะให้เราทำอะไรอย่างไรเราก็จะทำตามทุกอย่างเพื่อรักษาอุโบสถศีลเอาไว้ให้ได ้พระภูริทัตคิดอย่างนั้นแล้วจึงออกจากกระโปรงเมื่อพรามอลัมพายบอกว่าใหญ่ก็ทำตัวให้ใหญ่บอกให้เล็กให้ขดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้ทำสีเขียวสีเหลืองหรือแดงขาวให้พ่นเปลวไฟให้พ่นน้ำพ่นควันแล้วแต่พรามอลัมพายจะบอกอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทุกอย่างผู้ชาวบ้านที่มาดูเห็นแล้วก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จึงให้เงินทองเครื่องประดับแพรพันต่างๆรวมราคาได้มากมายแต่แทนที่พรามอนัมพายจะปล่อยกลับคิดด้วยความโลภต่อไปอีกว่าน ี่เพียงในหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้เราจะได้ทรัพย์มากมายทั้งเพียงนี้ถ้าไปในนครใหญ่ๆเราก็ พรามผู้มีมนอนัมพายที่ความโลภจึงไม่ได้ปล่อยพระภูริทัตเที่ยวนำออกแสดงในที่ต่างๆจนได้ก่อร่างสร้างตัวมีเงินทองขึ้นแต่ก็ยังไม่พออาลัมพายคิดการใหญ่ต่อไปให้ช่างทำกระโปรงแก้วใส่ภูริทัตตนเองก็ขี่ยานเล็กๆอย่างสบายพาบริวารออกจากบ้านให้พระภูริทัตเล่นไปตามบ้านและนิคมต่างๆจนบรรลุถึงนครพาราณสีพรามอาลัมพายไม่จัดข้าวตอกกับน้ำผึ้งให้พญานาคกินข้าแต่กบให้กินพระภูริทัตก็ไม่ได้กินพรามอนัมพายให้พระภูริทัตแสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองทั้งสี่ด้านจนสิ้นเวลาไปเดือนหนึ่งครั้นถึงวันอุโบสถ15ค่ำพรามอนัมพายจึงกราบทูลพระเจ้าพารณสีว่าจะให้นาคราชเล่นถวายพระเจ้าพารณสีจึงประกาศให้มหาชนมาดูมหาชนพากันจัดม้านั่งนั่งรถหลั่นกันเป็นชั้นๆขึ้นที่หน้าพระลานย้อนกล่าวถึงวันที่พรามอาลัมพายจากพระภูริทัตไปนั้นนางสมุทรชาพระมารดาพระภูริทัตฝันไปว่าชายผิวดำแดงเอาดาบตัดแขนข้างขวาของนางขาดแล้วก็นำไปมีเลือดหยดตลอดทางนางสะดุ้งตกใจกลัวลุกขึ้นคลำแขนข้างขวาของนางจึงรู้ว่าเป็นความฝันนางเฝ้าแต่ตรึกตรองอยู่ว่าความฝันนี้ร้ายกาจมากอาจเป็นอันตรายแก่ลูกทั้งสี่ของนางก็เป็นได้นางคิดถึงพระภูริทัตยิ่งกว่าคนอื่นเพราะว่าผู้อื่นนั้นยังอยู่ในนาคพิภพทั้งนั้นแต่พระภูริทัตไปทำอุโบสถอยู่ในมนุษยโลกหมองูหรือครุฑอาจจับเอาไปแล้วชิกระมังพอล่วงไปประมาณหนึ่งเดือนนางก็ยิ่งเศร้าใจมากยิ่งขึ้นคิดว่าบุตรของเราไม่เคยหายหน้าไปเกินหนึ่งเดือนเลยบุตรของเราอาจได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งกันแน่นางเฝ้าแต่รำพึงอยู่อย่างนี้จนแทบหัวใจจะวายเพราะความเหือดแห้งในตาทั้งสองก็ฟกบวมเปล่งขึ้นมานางเฝ้ามองดูทางที่พระภูริทัตเคยมานึกคำนึงอยู่แต่ว่าบุตรกำลังจะมาแล้ว อ ของแม่เจ้ามาหาแม่วันนี้ก็ดีแล้ว แต่เหตุไฉนลูกดูพระแม่เจ้าไม่ค่อยจะรื่นเริงสดใสเลยมีเหตุอันใดเป็นที่ไม่สบพระทัยหรือพระเจ้าค่ะ แม่ฝันไม่ดีและน้องภูริทัศน์ของเจ้าก็หายไปแม่รู้สึกเป็นห่วงว่าจะมีอันตรายหรือเกิดเหตุร้ายแรงอันใดขึ้นสุทัศน์ของแม่เราไปยังที่อยู่ของภูริทัศน์กันเดี๋ยวนี้เถอะจะได้ดูน้องของเจ้าว่าเป็นอย่างไรถึงหายหน้าไปนะสุทัศน ์ลูกก็รู้สึกเป็นห่วงภูริทัศน์เหมือนกันเขาไปถือศีลอุโบสถอาจจะมีคนใจร้ายหรือว่าสัตว์ร้ายเขามารังแกเขาก็ได้เพราะรังแกได้ง่ายเชิญเสด็จไปกับลูกไปหาภูริทัศน์เธอเสด็จแม่ เรามาถึงอาสมศาลาใกล้จอมปลวกที่ภูริทัศน์มาถือศีลอุโบสถแล้วนั่นไงพวกหนึ่งนาคมารวิกาที่ปฏิบัติรูปภูริทัศน์ทุกๆเช้าแต่ทำไมถึงพากันกลับเสียตั้งแต่ยังไม่สายอย่างนี้ล่ะนี่ยังไม่นาคมารวิกาทั้งหลายเหตุใดจึงพากันกลับแต่เช้าอย่างนี้ล่ะจ๊ะ ถวายบังคมเพคะพระนางพวกเรามาปฏิบัติพระภูริทัศน์เป็นประจำเพคะแต่วันนี้มาไม่พบพระองค์จึงคิดพากันกลับไปเฝ้าพระนางด้วยก็จะว่าพระภูริทัศน์เสด็จไปหาพระมารดาเพคะ ฮะลูกภูริทัศน์ไม่ได้อยู่ในที่จำศีลหรอแล้วก็ไม่ได้เสด็จไปหาฉันด้วยนี่แสดงว่าคงจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับภูริทัศน์แม่โธ่ลูกแม่ภูริทัศน์ลูกไปอยู่ที่ไหนใครบังอาจมาทำร้ายลูกของแม ่ท่านนางสมุทรเทชาพร้อมด้วยหนันลากมารวิกาทั้งหลายต่างร้องไห้เดินรำพันทันใดนั้นนิเวศของพระภูริทัศน์ก็แจ้เสียงโศกสันป่านคลื่นในมหาสมุทรทั่วทั้งนิเวศเป็นเหมือนป่าไม้รังถูกลมพายุล้มละเมรนาดลงฉันนั้นอริตถะและสุโคคะก็พากันมาเฝ้าพระชนกชนนีได้ยินเสียงร้องไห้สนั่นไปดังนั้นจึงเข้าไปในนิเวศพระภูริทัศน์และช่วยกันปลอบพระมารดาแต่พระมารดากลับกล่าวว่า โธ่ลูกเอ้ยถ้าแม่ไม่ได้พบภูริทัศน์คืนวันนี้แล้วก็ไม่แน่นะถ้าแม่จะมีชีวิตอยู่อีกได้หรือไม่ภูริทัศน์ของแม่จะไปอยู่ที่ไหน ราชบุตรที่สามจึงกล่าวปลอบว่าพระมารดาอย่าได้เศร้าโศกเลยลูกทั้งสามรับรองว่าจะเที่ยวสืบสอบหาพระภูริทัศน์ให้ได้ภายใน7 วันนี้พระเจ้าค่ะเสด็จแม่บุตรทั้งสามจึงได้แยกย้ายกันไปค้นหาตกลงกันว่าผู้หนึ่งไปเทวโลกผู้หนึ่งไปป่าหิมพานต์อีกผู้หนึ่งไปมนุษยโลกสำหรับอริตถะนั้นเป็นผู้หยาบช้ากล้าแข็งถ้าจะให้ไปมนุษยโลกหากได้พบพระภูริทัศน์ที่บ้านหรือเมืองใดเข้าก็จะเผาบ้านหรือว่าเมืองนั้นให้พินาศไปจึงให้ไปยังเทวโลกให้สุโคคะไปยังป่าหิมพานต์ส่วนสุทัศน์เองจะไปมนุษยโลกจึงแปลงเพศเป็นดาบทเพราะดาบทบรรพชิตย่อมเป็นที่รักใคร่เจริญใจของพวกมนุษย์ยังมีนางนาคน้องสาวต่างมารดากับพระภูริทัศน์ตนหนึ่งชื่อนางอาจิมุขีนางนี้รักพระภูริทัศน์มากขออาสาติดตามสุทัศน์ไปตามหาพี่ชายในมนุษยโลกด้วยโดยแปลงเพศเป็นเขียดนอนไปในชฎาของสุทัศน์สุทัศน์ได้ออกติดตามตรวจตราไปจนถึงที่พระภูริทัศน์รักษาอุโบสถแม่เห็นเลือดและถาวรอยู่บนจอมปลวกก็รู้ได้ว่าพระภูริทัศน์ถูกหมองูจับไปแล้วก็สงสารน้องจนน้ำตาไหลแล้วก็เดินสะกดตามรอยไปจนถึงที่พราหมณ์อาลัมพาย ให้พระภูริทัศน์แสดงครั้งแรกเที่ยวถามชาวบ้านดูว่าเห็นหมองูเอานาคมีลักษณะอย่างนี้เหมือนเล่นในบ้านนี้บ้างหรือไม่ชาวบ้านก็บอกให้รู้โดยลำดับสุดท้ายก็ติดตามเรื่อยไปจนถึงประตูพระราชฐานมีวันที่จะมีการแสดงของนาคให้พระเจ้าพรณสีและประชาชนชมพอดีขณะนั้นพรามอลัมพายอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็ยกกระโปรงแก้วไปยังหน้าพระลานประชาชนก็มามุงดูกันเป็นจำนวนมากพระราชอาจก็จัดได้พร้อมแล้วแต่พระราชาก็ยังไม่เสด็จออกและมีรับสั่งว่าให้พรามอลัมพายเล่นไปก่อนเถิดพรามอลัมพายจึงเปิดกระโปรงออกแล้วก็ให้สัญญาณว่า พญานาคจงออกมาเถิด ในเวลานั้นสุทัศน์ได้ไปยืนอยู่ข้างท้ายประชาชนพระภูริทัศน์โผล่ศีรษะออกมาแล้วแลดูไปรอบๆก็ลายเห็นสุทัศน์พี่ชายจึงเลยออกจากกระโปรงตรงไปหาท่านน้ำตามหาชนเห็นพญานาคเลื้อยมาก็ตกใจรีบถอยหลังไปหมดยังยืนอยู่แต่สุทัศน์เพียงผู้เดียวพระภูริทัศน์ไปซบพระเศียรร้องไห้อยู่ที่หลังบาทของสุทัศน์สุทัศน์ก็ร้องไห้เช่นกันแล้วพระภูริทัศน์ก็เลยกลับเข้ากระโปรง โอ้โหพระดาบสหน้าหลุดมือไปกับเท้าของท่านเข้ากระมังฉันจะไม่เป็นไรมากหรอกพระดาบสประเดี๋ยวก็คงหาย นาคตัวนี้ไม่มีพิษพอที่จะทำอะไรเราได้หรอกพรามทำอะไรเราไม่ได้สักนิดเดียวหมองูในเมืองนี้นะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็ไม่ดียิ่งไปกว่าเราหรอกพราม ช้าช้าพระดาบสไอ้เราเริ่มเป็นห่วงกลัวจะโดนนาคทำร้ายเอาน้อยแน่กลับเข้ามาพูดอวดดีท้าทายในที่ชุมชนทั้งที่แต่งเพศเป็นดาบสนี่มาท้าทายเรานะคนทั้งหลายจงได้ยินไว้ด้วย นี่นะหมองูท่านจงต่อสู้ได้นาคเราจะต่อสู้ด้วยลูกเขียดประมาทพนันเอาเดิมพันกันสักเท่าไหร่ก็ได้นะเอาสัก 5,000 กหาปณะเป็นไงหมองู นี่พนมเราเป็นคนมีสมบัติท่านเป็นคนจนใครจะเป็นคนรับประกันฝ่ายท่านล่ะฝ่ายเราน่ะมีคนประกันแน่นอนถ้าเราจะเอาเดิมพันกันถึง 5,000 กหาปณะเช่นนี้น่ะดาบส เอาสมองูตกลงวางเดิมพันกัน 5,000 กหาปณะเราจะหาคนรับประกันไว้รับรองว่าเราไม่ผิดสัญญาแน่พรามหมองู ก็ได้ถ้าท่านทำได้ตามสัญญาเรารับคำท้าของท่าน เมื่อแล้วสุทัศน์ก็เข้าไปในพระราชนิเวศเข้าเฝ้าพระเจ้าพรณสีกราบทูลว่า ข้าแต่มหาบพิตรขอได้โปรดฟังคำของอาตมาภาพพระองค์เป็นผู้ทรงเกียรติคุณขอได้โปรดรับประกันทรัพย์ 5,000 กหาปณะนี่เถิดพระเจ้าค่ะ ท่านดาบสนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะนี่ถึงขอให้ข้าพเจ้าประกันทรัพย์มีจำนวนมากเช่นนี้ท่านมีหนี้สินของบิดาของท่านหรือว่าของท่านเองจึงขอให้ประกันทรัพย์มากมายอย่างนี้พระดาบส มหาบพิตรพระพรามอลัมพายจะกำจัดอาตมาภาพด้วยนาคอาตมาจะกำจัดด้วยลูกเขียดขอมหาบพิตรจงเสด็จมาทอดพระเนตรการต่อสู้อันน่าดูนี้ด้วยเถิด มันเป็นเรื่องน่าประหลาดนะสิท่านดาบสเอาละตกลงข้าจะลองประกันท่านข้าจะดาบสข้าพเจ้ามิได้ดูหมิ่นท่านโดยทางศิลปศาสตร์แต่อย่างใดเป็นแปลว่าท่านออกจะทำนองในศิลปศาสตร์มากเกินไปจึงไม่ได้ยำเกรงมากกล้าเอาเขียดซึ่งปราศจากฤทธิ์แต่ทั้งปวงเข้าไปต่อสู้โดยมีเดิมพันกับพรามผู้มีเวทมนต์คาถาแก่กล้าและก็เป็นหมองู นั่นน่ะสิพระราชา พระดาบสยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่หรือเนี่ย ดูก่อนพราหมณ์ถึงตัวเราก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านโดยทางศิลปศาสตร์แต่ว่าท่านเที่ยวล่อลวงประชาชนด้วยนาคที่ไม่มีพิษถ้าคนอื่นเขารู้ว่านาคของท่านไม่มีพิษสงอะไรแล้วก็แม้แต่แกลบสักคำมือหนึ่งท่านก็จะไม่รับไม่ต้องว่ากันถึงทรัพย์หรอกพ่อพราม ท่านเป็นดาบสที่โง่เง่ามากมาดูหมิ่นว่านาคชนิดนี้ไม่มีพิษเข้ามาให้ชิดก็จะรู้ได้ว่านาคตัวนี้เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอย่างยิ่งเราเข้าใจว่านาคเนี่ยสามารถจะทำให้ท่านแหลกเป็นยี่เท่าในพริบตาเดียวเท่านั้นดาบส พิษของงูเรือนงูกินปลาและงูเขียวจะพอมีบ้างแต่พิษของนาคทิสะแดนนี้มันไม่มีเลย ข้าจะดาบสพระท่านสอนไว้ว่าผู้ให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีสิ่งใดที่จะให้ทานได้ก็จงให้ละเถิดเมื่อท่านตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์นาคตัวนี้ฤทธิ์เดชมากนะยากที่ใครจะล่วงเกินได้เราจะให้กัดท่านจะทำให้ท่านต้องพินาศเป็นที่เท่าเช่นกันดาบส เพื่อเนื้อให้ตัวเราก็ได้ฟังคำพระสอนเหมือนกันว่าทายกให้ทานแล้วจะได้ไปสวรรค์ท่านก็ต้องรีบให้ทานซะเถิดลูกเกียรติน้อยของเรานี้มีฤทธิ์เดชมากอย่างนาคชั้นสูงสุดทีเดียวนางเป็นถึงธิดาท้าวคตรสเป็นน้องสาวต่างมารดาของเราเราจะให้กัดท่านจะทำให้พินาศไปคิดเท่าไปเช่นกันพ่อพรามท่านคอยดูนะ ว่าแล้วคือทัดดาบสก็แบมือเรียกน้องสาวให้ออกมาจากเกล็ดชดานางอิติมุขีจึงออกมาจากอยู่ที่จงอยปากแล้วกระโดดลงไปบนฝ่ามือขายทิศออกมาสามหยดแล้วก็กลับเข้าไปในเกล็ดชดาอีกสุดทัดถือพิษยืนอยู่แล้วก็เปล่งเสียงขึ้นสามครั้งว่า ชนบทนี้จะพินาศแล้วหนอชนบทนี้จะพินาศแล้วหนอชนบทนี้จะพินาศแล้วหน อขนาบทเสียงของท่านประกาศดังมากในรัศมี12โยชน์คงจะได้ยินแล้วชนบทจะพินาศเพราะอะไรกันเล่าพระดาบส ข้าแต่มหาบพิตรอาตมาภาพมองไม่เห็นว่าจะหยดพิษนี้ลงที่ตรงไหนพระเจ้าค่ะ โธ่ท่านดาบสแผ่นดินออกกว้างใหญ่หยดมันลงไปเจ้าท่าน มหาบพิตรพิษนี้ถ้าหยดลงบนพื้นแผ่นดินแล้วมหาบพิตรจงทราบเถิดต้นหญ้าและดาวันและรุกขชาติทั้งหลายจะต้องเหี่ยวแห้งหมดไม่ต้องสงสัยทีเดียวมหาบพิตร ถ้าอย่างนั้นก็จะพังหยดลงไปเลยนะพระดาบสจงคว้างออกไปในอากาศดีกว่านะท่านนะ ถ้าคว้างไปในอากาศฝนและหิมะจะไม่ตกถึง7ปีมหาบพิตร โอ้ยอย่างนั้นก็แห้งแล้งแย่นะสิหาเช่นมันน่าจะหยดลงไปในน้ำสิท่านดาบสนะ ถ้าหยดลงไปในน้ำสัตว์น้ำมีเท่าใดก็จะตายบทสิมหาบพิตร ถึงยังงั้นอยู่เลยอุ้ยถ้าอย่างงั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะสิท่านดาบสนี่ท่านจงแนะอุบายที่จะไม่ให้เกิดความพินาศขึ้นในชนบทนี้ด้วยเถิดพระดาบส ถ้ากระนั้นขอให้พระองค์บัญชาให้ขุดบ่อสามบ่อเรียงกันไปในที่นี้เถิดมหาบพิตร พระนรสีจึงบัญชาให้ขุดบ่อสามบ่อเรียงกันไปสุทัศน์จึงบรรจุบ่อหนึ่งให้เต็มด้วยยาพิษบ่อหนึ่งให้เต็มด้วยโคไมบ่อที่สามให้เต็มไปด้วยยาทิพแล้วก็หยดพิษลงในบ่อที่หนึ่งท่านใดนั้นก็เกิดควันลุกเป็นเปลวแล้วลามไปที่บ่อที่สองที่สามน่ายาทิพหมดแล้วจึงดับอานัมพายืนอยู่ใกล้บ่อถูกไอควันที่ชายเอาผิวหนังลอกไปกลายเป็นที่เรื้อนด่างไปทั้งตัวจึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า ข้าพเจ้าจะปล่อยนาคราชแล้วข้าพเจ้าจะปล่อยนาคราชแล้ว ข้าพเจ้าจะปล่อยหน้าคราชละ เมื่อพระภูริทัตได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงเนรมิตกายประดับประดาด้วยเครื่องทรงสง่างามดุจเทวราชสุทัศน์และนางอติมุขีก็มายืนอยู่กับพระภูริทัตแล้วสุทัศน์ได้ทูลถามพระเจ้าพารณสีว่า ขอเดชะข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครเหรอพระเจ้าค่ะ นั่นสิเราเจ้าเป็นลูกใครกันหรือเราไม่รู้จักเลยนี ่มหาบพิตรพระองค์ทรงทราบเรื่องที่ยกนางสมุทชาให้แก่เท้าพระตรสหรือไม่เล่าพระเจ้าค่ะ รู้สิทำไมยังไม่รู้เราก็นางสมุทชาน่ะนะเป็นน้องสาวของเราเองนี่นะนี่เจ้ารู้จักกับสมุทชาหรือนี ่ขอถวายบังคมข้าพระบาททั้งสามเป็นลูกของนางสมุทชาและพระองค์ก็คือพระเจ้าลุงของพวกข้าพระเจ้าพระเจ้าค่ะ โอ้จังนั้นล่ะนี่โอ้หลานเอ้ยมางั้นเข้ามาหาลุงหน่อยเถอะลุงใครจะรับฝันหลังหมาในสงใจมาหลานเข้ามา พระเจ้าพารณสีทรงได้ฟังดังนั้นก็ยินดียิ่งนักทรงสวมกอดจุมพิตหลานรักทั้งสามพรางกันแสงแล้วก็พาขึ้นไปบนปราสาทจัดการต้อนรับอย่างดีแล้วถามพระภูริทัตว่า เออให้พ่อภูริทัตแม้พ่อน่ะมีฤทธิ์เดชถึงเพียงนี้นี่นะทำไมเจ้าพรามอันลำพายนั่นถึงได้จับเจ้าได้เล่า ข้าแต่พระเจ้าลุงในขณะที่พรามอลัมพายจับตัวหลานไปนั้นน่ะขณะนั้นหลานกำลังอยู่ในระหว่างถืออุโบสถเพื่อให้เกิดขันติบารมีและก็ความอดทนการทำความเห็นผิดให้ถูกและความรักใคร่กันในครอบครัวญาติพี่น้องพระเจ้าค่ะหลานจึงต้องอดโกรธเอาไว้ทั้งสิ้นเพื่อบารมีในชาตินี้พระเจ้าค่ะ เราจะ ข้าแต่พระเจ้าลุงมานาของข้าพระองค์ที่จัดรุ่งอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจจะอยู่ช้าได้พระเจ้าค่ะ อย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็รีบพากันไปหาแม่เจ้าให้หายวิตกกังวลสิก็ดีละพ่อนะจงพากันไปเถอะเดี๋ยวแต่ว่าลุงน่ะอยากจะพบน้องสาวของลุงบ้างก็ทำยังไงถึงจะได้พบกันหลานเอ้ย ข้าแต่พระเจ้าลุงพระเจ้ากสิกราชผู้เป็นอัยการของข้าพระองค์เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเล่า หลานเอ้ยพระเจ้ากสิกราชนั่นนะเพราะเหตุที่ต้องพลัดพรากจากน้องสาวของลุงจึงไม่สามารถจะอยู่เสวยราชสมบัติได้ได้ออกพนวดเช่นแล้วเสด็จไปอยู่ในไพรสนแห่งโน้นห่างไกลจากบ้านเมืองเรามากทีเดียวละหลานรัก ข้าแต่พระเจ้าลุงมารดาของข้าพระองค์ก็ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยพอถึงวันนอนขอให้พระองค์เสด็จไปยังสำนักพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปยังอาสมนั้นแล้วพระองค์ก็จะได้พบพระมารดาในที่นั้นพระเจ้าค่ะ กำหนดนัดหมายวันคืนกันแล้วทั้งสามก็ถวายบังคมลาออกจากพระราชนิเวศกลับไปยังนาคพิภพพอพระภูริทัตถึงนาคพิภพแล้วเพราะความเหน็ดเหนื่อยบอบช้ำที่ต้องเข้าไปอยู่ในกระโปรงถึง3เดือนทำให้เป็นไข้มีนาคมาเยี่ยมเยียนเสมอไม่ได้ขาดจนพระภูริทัตเหน็ดเหนื่อยด้วยคำกล่าวปราศรัยต้อนรับผู้มาเยี่ยมฝ่ายอริตถะที่ไปยังเทวโลกนั้นเมื่อไม่พบก็กลับมาและได้รับหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูที่บรรทมของพระภูริทัตเพื่อคอยห้ามปรามนาคที่จะมารบกวนฝ่ายสุโภคะที่ไปยังป่าหิมพานต์ได้ตรวจค้นทั่วแล้วก็กลับมาถึงแม่น้ำยะมินาฝ่ายพราหมณ ีศาสตร์เห็นพรามอลัมพายเป็นโรคเรื้อนจึงคิดว่าเพราะเหตุที่ทำให้พระภูริทัตลำบากจึงเกิดเป็นโรคร้ายแรงขึ้นเช่นนี้ส่วนเราก็เป็นคนบอกที่พระภูริทัตผู้มีคุณแก่เรามากให้แก่พรามอลัมพายเพราะอยากได้แก้วบาปกรรมนั้นคงจะมาถึงตัวเราเป็นแน่แต่ก่อนที่บาปจะมาถึงเราจะต้องไปทำพิธีล้างบาปเสียที่ท่าปะยากในแม่น้ำยมุนาคิดแล้วก็ตรงไปยังท่าน้ำท่านั้นกล่าววาจาว่า เราได้ทำประทุษร้ายมิตรผู้มีคุณคือพระภูริทัตเราจะขอลอยบาปนั้นไปซะ ย้อนกล่าวถึงพระเจ้าพารณสีได้นัดหมายไว้ว่าจะไปเยี่ยมพระราชบิดาพอถึงเวลากำหนดนัดจึงได้เสด็จไปเฝ้าพระราชบิดาพร้อมจตุรงคเสนาส่วนพระภูริทัตก็ให้ตีกลองร้องประกาศว่า เราจะไปเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลุงและพระเจ้าตาของเรานะ แล้วก็เสด็จขึ้นจากแม่น้ำยมุนามุ่งไปยังอาสมสถานนั้นส่วนพี่น้องกับชนกชนนีก็เสด็จตามไปเบื้องหลังขณะนั้นพระเจ้าพารณสีทอดพระเนตรเห็นพระภูริทัตออกมาพร้อมด้วยนาคบริษัทเป็นอันมากเช่นนั้นทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่า เออเสด็จพ่อท่านผู้นี้เป็นใครไม่ทราบ ผู้ที่มาเรานี่ก็เป็นนาคผู้มีฤทธทิยศเป็นลูกแห่งท้าวทศรถกับนางสมุทรชาล้วนแต่เป็นผู้วิฤทธิ์มากทั้งนั้นและราชา เมื่อขบวนหน้าบริษัทมาถึงจึงถวายความเคารพแทบบาทพระราชฤาษีกสิกราชส่วนพระนางสมุทรชาก็ถวายบังคมพระราชบิดาและพระเชษฐาแล้วก็ปริเวทนาการกันแสงให้ครั้นถึงเวลาอันสมควรก็ถวายบังคมลาพระราชบิดากลับอย่างนาคพิภพฝ่ายพระเจ้าพระนศีประทับณที่นั้นสองสามวันจึงถวายบังคมลากลับนครนางสมุทรชาเทวีก็สิ้นชีพอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ภูริทัตรักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นพระชนมายุแล้วก็ไปในทางสวรรค์พร้อมด้วยนาคบริษัทภูริทัตชาดกพระชาติที่6ในพระเจ้าสิทธาชาดกซึ่งมีคติธรรมคือความอดทนขันติการทำความเห็นผิดให้ถูกและความรักระหว่างครอบครัวญาติพี่น้องพระบารมีหนึ่งในสิทธชาติที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนก็จบลงด้วยประการฉะนั้น